kozela kaka ata na mbula ekoya mama na yo alingaki amalisa yo yo pe ondimeli maloba ya bafami na yo poyekuna na bambongo poyakola na mpoto poye fami ya baise po ngai ndumba nakotambola na makolo na Zaire nakomi sonisoni o mama o nabembi nzoto nakozela kaka ata na mbula ekoya mama na yo alingaki abalisa yo yo mpe ondimeli maloba ya bafami na yo poyekuna na bambongo poyakola na poto poye fami ya baise po ngai ndumba nakotambola na makolo na Zaire nakomi sonisoni o mama Foto pensanga o Chéri Kamikaze Na pasola na susi na motema Chéri Kamikaze Na emi samba minga o Chéri Kamikaze Nenge oboyanga o Chéri Kamikaze Na koma kotala yo na Chéri Kamikaze Kamika, Kamikaze Chéri Kamikaze Kamika, Kamikaze Chéri Kamikaze Foto pesanga o Chéri Kamikaze Na pasola na susi na motema Chéri Kamikaze Na embi samba ninga o Chéri Kamikaze Ndenge oboyanga o Chéri Kamikaze Na koma kotala yo na Chéri Kamikaze Kamika, Kamikaze Chéri Kamikaze Kamika, Kamikaze Chéri Kamikaze Kabiza, yes. Kabidi, Mabiala, Opedo. Nakombala lisusu te kamikaze. Otambisi ngai moto e kamikaze. Oh mama, ye ye ye ye. Babalisi yo monoko ya mboka ye ye ye ye. Soki bobala ni komela ngai Soki boboti na mobali yango e Pesa ye kombo na ngai Matisa ye na kombo ya iseo Mama, mama Oh, mama, oh, mama, ye, ye, ye, ye. Ah. Oh, mama, oh, mama, ye, ye, ye, ye. Nakombala lisusu te kamikaze Otambisi ngai moto e kamikaze oh mama ye ye ye ye Babalisi yo monoko ya mboka ye ye ye ye Soki bobala ni komela ngai Soki boboti na mobali yango e Pesa ye kombo na ngai Batisa ye na kombo ya iseo Mama, mama Oh, mama, oh, mama, ye, ye, ye Mama, mama Oh, mama, oh, mama, ye, ye, ye, ye. Opa! Para conseguir a chekate. Ajo marke. Bazo. Uka jos. Oka loki, oka litanta. Papa, oye, oye, oye, oye.